En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har lige slået op i bogen. Og på den ene side skriver du, feminisme er jo noget, man gør hele tiden. Ikke bare noget, man siger, man er. Mm. Og på den anden side er der et billede af en kvinde i kampstilling med knyttede næver. Ja. Hvad er det, du opfordrer til her? Jeg tror, det jeg opfordrer til med den tekst, det er ligesom, at man skal huske på, at feminisme er noget, vi gør sammen. Og der rigtig meget har været en tendens til de sidste par år, at man hele tiden siger, at man er feminist. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi begyndte at handle lidt mere feministisk i vores hverdag. Asta Maja Njord Bøjsen er uddannet instruktør i feministisk selvforsvar. Hun lærer personer, primært unge kvinder, hvordan de bedre kan forsvare sig selv, både fysisk og psykisk, i situationer med grænseoverskridende adfærd. Nu har Asta Maja udgivet bogen Feministisk Selvforsvar. Hun opfordrer feminister til at handle ved at blive bedre til at sige fra og sætte grænser. Det var stort set det samme, komikeren Brian Mørk opfordrede til sidste år. Hvorfor har vi gjort noget for at forberede dem på de her situationer? Det var efter den tidligere konservative politiker Naser Khader blev anklaget for en række seksuelle overgreb. En kvinde i artiklen med Naser Khader sagde, at hun frøs og ikke gjorde noget, fordi situationen var uvant, og hun ikke kunne forestille sig, at det var rigtigt, og det var akavet. Det burde man kunne gøre noget ved, tænker jeg så. Og så siger jeg, at man allerede i skolen skal lære piger og egentlig også drenge, at der er værktøjer, man kan bruge, når man er i de her situationer. Men Brian Mørk endte i en shitstorm, fordi han placerede et ansvar på ofrene, mente kritikerne. Er der forskel på, hvem der må opfordre kvinder til at forsvare sig selv? Asta Maja Njord Bøjsen er min gæst i dag. Velkommen i Pilestræde. Du havde udgivet den her bog, og du skriver i bogen, at du for et par år siden var udsat for et voldtægtsforsøg. Hvad skete der? Jeg tror egentlig, det er en situation, som mange unge kvinder har været i. Men jeg var på festival, på Roskilde Festivalen, i, jeg tror det var 2014 eller sådan noget, og var meget ung og fuld og glad. Og så var jeg i en af mine veninders storebrors camp til en fest. Og så var jeg jo fuld af sådan nogle der ting, så der er også meget ting, der egentlig er lidt uklart, og der er også meget, man sådan ligesom prøver at glemme i sådan nogle der situationer. Men der, det, der sker, er ligesom, at jeg bliver skubbet ind i et telt, og så er der en af de her venner, som har prøvet at sex med mig mod min vilje. Så kommer jeg så ud af det her telt og løber væk og sådan nogle der ting, og jeg kan også huske, at jeg snakker med en af mine veninder om det, men ingen af os refererer egentlig til det der bagefter. Vi snakker ligesom ikke videre om det på noget tidspunkt, og der skulle ligesom gå mange år, før det ligesom gik op for mig, hvad det faktisk var, der var sket, og før jeg ligesom tænkte over det som et voldtægtsforsøg, egentlig. Hvorfor tror du, der gik så mange år? Det er jo sådan meget klassisk, at det handlede om sådan skyld og skam, og at jeg tænkte, at det var min egen skyld, og at jeg egentlig bare, altså det er jo når man er så ung, som jeg var der, så er det jo helt vildt voldsomt, og at prøve, eller det er jo generelt, men ligesom at være i sådan en situation, hvor man skal stille så meget spørgsmålstegn ved en selv og ens egen sådan agens i en situation, og det tror jeg bare var for svært at gøre på det tidspunkt, så jeg har jo bare lagt låg på det. Mm-hmm. Yeah. Og din agens i situationen, altså dit handlerum, eller din mulighed for at handle, du reagerede jo. Det gjorde jeg, men det der også først skete, var, at jeg frøs. At jeg ligesom lå stille, og det er der jo rigtig mange, der fortæller, når de er udsat for et overgreb, at det er det der første, der sker, at man ligesom fryser ens krop, prøver ligesom at passe på en ved at lukke ned og fryse. Så det var sådan det første, der skete. Og så bagefter skete der alt muligt andet, men det skriver jeg også lidt om i bogen, at for mig er det også selvforsvar. Altså det at fryse er jo også en måde, kroppen prøver at passe på sig selv på. Mm-hmm. Så jeg synes egentlig også, at det er en vigtig pointe. Man kan jo aldrig gøre for, hvordan man reagerer i situationer med vold og med overgreb. Og det er jo bare en helt vildt normal måde at reagere på, det er ligesom at fryse. Men i forhold til agens, så var du faktisk stand til at afværge voldtægtsforsøget? Ja. Jeg spørger, fordi du skriver også, at det var en skelsættende begivenhed, og det var det, der gjorde, at du begyndte at gå til selvforsvar. Ja. Hvorfor? Det lyder måske som et dumt spørgsmål, men hvorfor? Altså, det er i hvert fald en af de, når jeg skal sådan lave sådan nogle nedslag i min ungdom og sådan i mit liv som ung kvinde, så er det jo sådan en af de sådan meget definerende øjeblikke, føler jeg, fordi det ligesom var med det, sådan, den situation, at det gik op for mig, sådan, hvor forskellige liv man egentlig lever, og at det, som har været så voldsomt og vigtigt for mig, og har hjulpet mig til ligesom at forstå verden og forstå magtstrukturer og sådan nogle der forskellige ting. Jeg er sikker på, at den person aldrig nogensinde har tænkt over situationen efter. Og det er bare vildt, at sådan, ja, hvor forskellige virkeligheder man kan have. Altså forskellige virkeligheder, han havde og du havde? Ja, og at jeg skulle gå og bruge så meget tid på at tænke over noget, og ligesom bruge så meget tid på at føle skyldfølelse og sådan nogle der ting. Det synes jeg egentlig er jo sindssygt unfair. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at det ikke var noget, der andre mennesker skulle blive udsat for. Og det har også været en af hovedårsagerne til, at den her bog er blevet til noget. Så det var ligesom sådan, det begyndte. Og jeg tror for mig har det bare været sådan noget helt vildt nice og lækkert og dejligt konkret feminisme, jeg kunne gøre i min hverdag. Nu snakkede vi før om sådan, hvad kan man gøre, hvordan kan man handle feministisk. Og for mig er det her bare noget af det allermest konkrete, det er ligesom at lære andre kvinder at kunne sige fra og sådan noget. Det har bare været mega fedt, fordi feminisme bliver jo til de her kæmpe store diskussioner. Og sådan nogle der ting, hvor man ikke rigtig ved, kan vide, hvad, sådan, hvad der er op og ned, og så er det bare virkelig fedt at have nogle øvelser, man kan gå til. Fordi jeg tænkte nemlig, da jeg læste bogen, at det var måske fordi, at du har brug for nogle redskaber til at undgå lignende situationer i fremtiden. Men når du beskriver situationen nu på Roskilde i teltet med ham fyren her, der var du faktisk i stand til at komme ud af situationen. Du var jo faktisk i stand til at handle i den situation. Ja, men jeg skulle jo aldrig være endt i den situation. Altså, det skulle aldrig være kommet dertil, at jeg skulle ligge i telt med en eller anden person ovenpå mig. Så det er også ligesom det, der er hele pointen, at hvordan sørger vi ligesom for alt det, der leder op til situationer med vold og situationer med overgreb. Hvordan sørger vi for, at det aldrig eskalerer? Hvordan bliver det aldrig til de her situationer, hvor det faktisk er i udbrud? Okay, og det du har lært med feministisk selvforsvar, tror du det i en lignende, hvis der skulle opstå, eller i optakten til en lignende situation senere i dit liv, der vil du være bedre rustet til at undgå det? Jeg håber det. Altså, man kan jo aldrig... det håber jeg heller ikke, at bogen ligesom gør, ligesom lover nogen. Altså, det jo afhænger også af, hvordan man lige har det den dag og sådan nogle der ting. Men jeg har også den sådan klare overbevisning, at jo flere gange vi øver de her øvelser sammen, og jo mere opmærksom på, at man er sådan på, at man faktisk kan gøre noget, jo større chance tror jeg det også, der er for, at man kan gøre det, når det sker, eller hvis det sker. Hvad er feministisk selvforsvar? Feministisk selvforsvar er egentlig mange ting, men jeg tror sådan det overordnede er det en analyse af vores samfund. Så jeg bruger det til at kigge på situationer med vold og situationer med grænseoverskridende adfærd, og så bruger jeg det ligesom til at placere et ansvar og ligesom kigge på magthierarkier. Det er sådan den ene del af det, og så den anden del er selvfølgelig det fysiske. Mm-hmm. Men det er ret vigtigt for mig, at man husker på, at der er en analyse bag selvforsvaret. Og analysen er... Fordi du siger, at det handler om at placere ansvaret. Ja. Det er bare fordi, jeg tænker, at man vil vel altid sige, at ansvaret ligger hos gerningsmanden, eller gerningspersonen, som du også skriver på. Det er vigtigt ikke at kønne det. Så gerningspersonen, altså, og så i strukturerne, det er vel der, ansvaret ligger. Det er der vel ikke noget nyt i, spørger jeg lidt dumt måske? Nej, det er jo fordi, du er så måske på mit hold. Men der er jo mange, de sidste par år har været sådan, ment noget andet. At man kunne have taget noget andet tøj på. Man kunne have lavet med at være på det sted på det tidspunkt. Altså, der har været alle mulige forskellige diskussioner omkring, hvis skyld det er. Man kunne lade være med at snakke med personen selv. Sådan nogle der ting, som jeg selv har gået og tænkt meget over efter. Ikke? De opfattelser, som jo er derude. Hvordan kan feministisk selvforsvar gøre op med det? Jeg synes, det kan hjælpe en til at forstå, at man aldrig selv bærer ansvaret for et overgreb. Det har jeg i hvert fald selv brugt det rigtig meget til. Og så er feministisk selvforsvar også en form for sådan kollektiv og et fællesskab. Og det er jo en del af sådan en lang feministisk historie, der har jo været selvforsvar. De sidste sådan 100 år har kvinder jo lavet selvforsvar og øvet hinanden i det. Så det er jo ikke nogen ny ting, Maja kan tænke, at jeg har skrevet den her bog om. Så man skriver sig også ligesom ind i en historie og forstår, at det her problem med vold og kønsbaseret vold, som det jo hedder, når det er vold mod kvinder, er jo et problem, der har været her for altid nærmest. Du siger, at der er ligesom flere dele af det her. Vi skal ikke igennem det hele, men der er en analyse af, hvad det er for en situation, der er i forhold til vold i samfundet. Så er der også en fysisk del af selvforsvaret, og den vil jeg gerne fokusere lidt på. Og jeg tænker på, om du faktisk kunne vise mig en øvelse. Der er en af øvelserne i bogen, som handler om strubeslag. Jeg tænker, at strubeslag kan man bruge, hvis der er en person, der bremser på en bagfra, der holder en fast eller sådan noget, og man har brug for et lille sådan let slag til at komme ud af en situation med. Men det, jeg vil gøre, er ligesom, at jeg først vil vende mig mod personen, så jeg ligesom kigger på den person, der gør det. Og så vil jeg ligesom selv, det gør jeg også nogle gange, hvis jeg skal råbe for eksempel, så stiller jeg mig i det, der hedder udgangspunktstillingen, som er, at jeg stiller mig med det ben, jeg sparker med bagerst og det andet foran. Og så tager jeg min ene knyttede næve op, så den skærmer for mit ansigt. Og så den anden, så den skærmer for min hals. Mm-hmm. Og så vil jeg ligesom stå lidt sådan her og vise, sådan, nu går min grænse. Hvis personen ikke går, hvis personen bliver ved, så vil jeg ligesom lave strubeslaget, som er, at man tager sin pegefinger og sin langfinger, og så trykker man mod en persons hals lige her. Og det gør faktisk rigtig ondt. Du kan lige prøve måske også selv. Altså man kan ret hurtigt mærke, at det er vildt ubehageligt, og man begynder at hoste. Det er ubehageligt. Men der skal rigtig meget til, før man ligesom laver sådan varige skader på en person. Så det er ikke et slag, det er mere et tryk. Ja, altså tryk ligesom ham væk. Tryk personen væk. Eller personen væk, ja. På den måde. Hvad er det særligt feministiske ved dit program for fysisk selvforsvar? Altså for det første, når jeg holder de her kurser for oftest unge kvinder, som det jo er, så er der mange, der har faktisk, eller der er en del, der er gået til selvforsvar før, og som bliver sådan lidt overrasket over den måde, som det har opbygget på, fordi jeg går aldrig bare i gang med de fysiske øvelser. Vi har ligesom først en snak omkring, sådan, hvad er vold, hvad er feminisme, og sådan nogle der ting, lige for sådan basic på plads. Også fordi, at det er jo ligesom vigtigt at vide, hvad det er, man forsvarer sig imod. Ellers er det også svært at forsvare sig, kan man sige. Mm-hmm. Men det, som ligesom er med de fysiske øvelser, er, at de er sindssygt simple. Det kan man jo også se med den her strobeøvelse. De er ligesom lavet simple, fordi at man skal hurtigt kunne huske dem i situationer med vold. Så det skal ikke være et eller andet. Så tager du persons albu og vrider den to et eller andet. Altså det skal ligesom være noget, som man hurtigt kan gribe fat i, når det er, at man bliver udsat for vold eller overgreb. Men jeg er lidt nysgerrig på, at du siger, hvad man forsvarer sig imod. Jeg forstår godt, at når man taler feministisk teori, at der er sådan samfundsstrukturer og systemiske ting, som er problematiske. Men de kvinder, der har brug for det fysiske selvforsvar, det er jo i situationen. Det er på dansegulvet. Det er teltet på Roskilde Festival. Det er den konkrete situation med en, som vil noget, de ikke vil have, de gør. Der handler det vel ikke så meget om analysen af samfundsformerne, der handler det vel om selve de fysiske øvelser. Og når jeg kigger på dem, så er det bare, jeg spørger, i jeres fysiske øvelser, er der noget specielt feministisk i dem? Altså det skal jo være også øvelser, folk af alle køn kan bruge. Altså det kan jo også være, hvis man er for eksempel en racialiseret mand eller en homoseksuel mand, kan det jo også være, man kan bruge de her øvelser. Men de er for eksempel meget fokuseret på, sådan, at man bruger sine hofter og sådan den styrke, man ligesom har der, hvor der er jo mange kvinder, som oftest er ret stærke. Så der er for eksempel nogle af de øvelser, når man ligger ned på jorden, og der er nogen, der holder en fast og holder en nede, hvor man bruger sine hofter meget til at skubbe personen af med og sådan noget. Men lige i forhold til det, du sagde før, så tror jeg bare, det tog mig mange år, før jeg forstod, hvad et overgreb faktisk var. Så jeg tror, at der også er nogle af de ting, jeg oplevede at blive gramset på, hvor jeg ikke har sagt fra, fordi at jeg faktisk ikke vidste, at det var, at det ikke var okay. Mm-hmm. Så det var også lidt det, jeg mener med, at man ligesom skal vide, hvad et overgreb i overhovedet er, før man kan forsvare sig imod det. Ikke? Okay, så det er lige så meget en bevidstgørelse, altså som det er et egentlig sådan konkret selvforsvar? Ja. Okay. Og det synes jeg er lige så vigtigt som det fysiske. I skriver i bogen, at feministisk selvforsvar handler om at sætte grænser og sige fra. Betyder det, at den, der oplever et overgreb, har mulighed for at handle i situationen? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er også svært, hvordan man svarer på det, uden at man ligesom, det er så fint på dansk, hedder victim blamer en person, der bliver udsat for et overgreb. Og jeg vil være sindssygt ked af det med den her bog, hvis at der var nogen, der læste den, og så var i en situation med vold, og så ikke kunne gøre noget, og så derefter følte, at de var forkerte, eller at det var deres skyld, eller sådan noget. Fordi nu har de ligesom tænkt, nu har jeg øvet de her øvelser, og det gik alligevel ikke. Mm-hmm. Altså det ville jeg have det sindssygt svært med. Men jeg har da selv oplevet, at ved at blive bedre til at bruge min stemme, og ved at blive bedre til at sige fra, for eksempel verbalt, der har jeg kunne handle i nogle situationer, der har været grænseoverskridende. Men hvis der er mulighed for at handle, er der så også et ansvar for at komme ud af situationen? Ja, men det, som jeg ligesom også tænker, er jo det vildt svære, fordi det er der jo ikke. Der er jo aldrig et ansvar for den, der blev udsat for et overgreb. Det kan der jo ikke være. Eller sådan, det er jo det er jo helt forfærdeligt, hvis man havde den tanke om folk i en så sårbar situation. Men for mig personligt kan jeg bare sige, at det har været sindssygt rart at lære de her øvelser. Mm-hmm. Og det har gjort sådan, at jeg kan tænke, hvis jeg går hjem om aftenen, jeg bliver selvfølgelig stadig nervøs nogle gange, men jeg ved ligesom, at jeg har de her øvelser, Så hvis der sker noget, så har jeg nogle handlingsmuligheder. Og måske kan jeg ikke bruge dem af en eller anden grund, men de ligger i hvert fald i mit baghoved. Det, jeg prøver at spørge dig til, det er ikke, om man har et ansvar for overgrebet. For selvfølgelig har man ikke det. Det, jeg spørger dig til, det er, om man har et ansvar for at forberede sig. Jeg synes ikke, at man som kvinde har et ansvar for at forberede sig mod overgreb, men det kan måske gøre ens liv lidt lettere. Altså, det har gjort min egen liv lidt lettere at kunne det. Og jeg synes, at det i sig selv jo måske er meget fint. Man kan sige, at jeg tager jo lidt det ansvar ved at undervise og lave de her kurser, så på en eller anden måde kan man jo godt sige, at men nej, det synes jeg ikke, at man har. Nej, altså det er fordi, jeg ser jo bogen som en opfordring. Mm. En opfordring til kvinder til at gøre noget. Mm. Til at handle. Til at forberede sig på de her mulige overgreb. Ikke fordi de har ansvar for overgrebene, men fordi, ja, de måske næsten har, hvis ikke ansvar, så bør de i hvert fald forberede sig på de her situationer. Mm. Det er vel en sådan opfordring? Ja, jeg tror, at der er rigtig mange kvinder, der i forvejen er forberedt på det. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, hvor det konstant ligger i deres bevidsthed, at det her er en risiko, der er ved at tage til fest, eller ved at tage på festival, eller generelt ved at have en kæreste, at der ligesom godt kan ske et overgreb, og man kan blive udsat for nogle forskellige ting. Så jeg tror, at det er noget, mange i forvejen ligesom er forberedt på, hvis det giver mening. Og så er det her måske bare lidt mere en varieret palette af forskellige ting, man kan gøre. Mm-hmm. Men min oplevelse er helt sikkert, at det ligger i rigtig mange kvinders bevidsthed. Og du sagde også, at når man taler om det her med at motivere kvinder, opfordre til handling i en eller anden udstrækning, at så er der en risiko for den her victim blaming. Mm-hmm. Det så vi jo meget, meget tydeligt sidste sommer. Der var en meget stor debat sidste sommer om, hvorvidt man overhovedet må opfordre kvinder til at handle for at undgå overgreb. Og bare lige for at give baggrunden, så var det, at der var 5 kvinder, der havde anklaget folketingsmedlem Naser Khader for seksuelle krænkelser og overskridende handlinger. Naser Khader afviser selv alle anklagerne, men kendetegnene for kvindernes beretninger, det var, at de var paralyseret i situationen. Altså de frøs, som du også beskrev før, de var ikke i stand til at sige fra. Og det fik komikeren Brian Mørk til tasterne. Han skrev sådan her: Khader-affæren viser os, at kvinder ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er ok at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være klar i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død. Mm. Hvad tænkte du om hans udsagn? Jeg kan godt se, hvor du vil hen af, at det kan lyde lidt som noget i bog, eller sådan. Det er jo også en måde at opfordre folk til at udøve selvforsvar på, men hele tonen i det er jo bare det der med, at man bare sidder og tager imod. Jeg synes jo bare, en egentlig lidt ubehagelig tone over for nogen, der har været udsat for nogle overgreb, men man kan da godt have en diskussion om det der. Jeg synes, at det er jo lidt sådan det samme, vi prøver på. Jeg synes bare, vi har en helt anden indgangsvinkel, som for eksempel også er, at det at fryse også er selvforsvar. Og det er jo en helt essentiel pointe, som Brian Mørk misser der. Ja, men det jeg tænker, det er, hans opfordring er jo, at kvinder skal lære at sige fra. Hans opfordring er, at vi skal træne vores døtre. Det tænker jeg også lidt, han mener som sådan en samfundsperspektiv. Vi skal træne vores døtre til at lære at sige fra. Var det victim blaming? Nej, men jeg synes, tonen i det er. Jeg synes ikke, at den måde at tænke det på nødvendigvis er victim blaming, men måden at sige det på er jo egentlig ret forkert. Og jeg tænker, man kan jo gøre flere ting. Man kan jo både lære sine døtre, nu bliver det også sådan meget sådan delt op sådan mænd og kvinder, men man kan jo både lære sine døtre at sige fra, og så kan man lære sine sønner aldrig nogensinde at overskride nogens grænser. Og jeg ser egentlig ikke de to som sådan modstridende. Jeg føler godt, man kan gøre begge ting samtidig. Og det, der nogle gange jo lidt har været med MeToo de sidste par år, det er jo, at det er blevet virkelig meget sådan enten eller ikke, eller sådan, og det føler også lidt, at Brian Mørks indlæg er. Ja, altså han uddybede jo i flere interview efterfølgende, og han sagde faktisk det her med, jamen det jeg mener er jo, at vi selvfølgelig skal lære både piger og drenge om fysiske grænser. Vi skal lære at sætte ind med konflikthåndtering tidligere osv. osv. Og lige meget hjælp det. Folk blev ved med at være på nakken af Brian Mørk. Du sagde selv før, at det er svært at undgå at blive misforstået, når man opfordrer de her ting. Det er svært at undgå at blive anklaget for victim blaming. Hvis folk anklager dig for victim blaming, hvad siger du så til dem? Så siger jeg måske, at de skal prøve at læse bogen. Altså, den er jo som et forsøg på at være meget, meget varieret i det her. Og har jo forskellige sådan takes på det. Og altså, min allervigtigste pointe er noget, det er at understrege også, at der er sådan et afsnit, der handler om myter i forhold til selvforsvar. Det er jo myten om, at der er noget selvforsvar, der er forkert. Ja. Og at jeg, som jeg så har nævnt et par gange nu, ser også det at fryse som selvforsvar. Ja. Det er jo også mit eget sådan, personlige vidnesbyrd om de situationer, hvor jeg ikke har sagt fra. Og det føler jeg da også er virkelig vigtigt, at man snakker om. Man kan jo ikke sige fra i alle situationer, så bliver man jo skør, hvis man hele tiden skal sige fra overfor en eller anden sin racistiske bedsteforældre eller et eller andet. Mm-hmm. Altså, man kan jo ikke sige fra i alle situationer med sådan krænkende adfærd, men hvis man ved, at man ligesom har et hold i ryggen, og man ligesom ved, at man har et fællesskab, så gør det bare lidt lettere, og det er jo også det, som bogen er et forsøg på, at vise, at vi ligesom har et feministisk fællesskab sammen. Ikke? Mm-hmm. Asta Meyer, Njord Bøjsen, tusind tak, fordi du kom i Pilstræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Adgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.